Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Yeah! Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer. Du hørte Your Love Alone Is Not Enough med Manic Street Preachers og den nydelige Nina Persson. Hei til deg, Bjartemann. Hei til deg, Steinar Bassen. Ja, hei, så koselig å se deg. I like måte. Det er sikkert mange som lurer nå på hvor er Tore nå? Ja. Ja, hvor er han egentlig? Han er i London. London. Og har vært på Coldplay-konsert i går, derfor så rakk han ikke ha sendingen i dag, men det visste vi. Vi har fått en, jeg vil si, en fullverdig vikar. Ja, ja. Like flott som Tore. Ja, ja. Velkommen til radioresepsjonen TV-Norge-dronning Synnøve Skarbø. Å, takk. Skal du ha. Koselig å se deg. I like måte. Ja. Jeg kjempefan. Ja. Men jeg blir få litt angst når du kaller meg vikar. Ja, ok. Men du er vikar, ja, da, du er ikke gjest. Du, ja, jeg føler at det mer sånn operasjon dagsverkaktig. For vikar, ja, da får jeg helt prestasjonsangst. Ja, så lønner det i dag går til et veldedig formål, ja, som er... Dyrebeskyttelse. Dyrebeskyttelsen, ja. Ja. Jeg så forresten en grusom dokumentar på NRK 2 her i forgårs, var det, om sånne pitbuller og sånt, vet du. Ja. Har du sett så den dokumentaren? Nei, og jeg vil nesten ikke høre. Ja, det er det verste jeg har sett. Hva har jeg gjort da? Ja, det var sånn pitbull-fighter og sånne der terrier og sånn som reiv og sleite hverandre. Ok. Det var veldig grusomt. Ja, men, du kunne sette penger, ja, på sånn. Du kunne sette penger på det. Ja, ja, ja. Eller, hva er vitsen med at de slåss hvis du ikke kan sette penger på det? Det er hele konseptet. Hvis ikke om de var men, sinte. Men Synnøve Skarbø, ja, hvorfor er du her nå? Nei, du ringte meg i forgårs. Ja, stemmer det? Ja. Ja. Det er vel først og fremst for at jeg er en av radioresepsjonen sin aller største fan. Mm. Og har alltid hatt lyst til å se hvordan dere jobber, egentlig. Mm. Og vi så jo det at du var en veldig stor fan av oss, nemlig i Dagbladets fredagsbilag. Ja. Så sa du at du ville reise på ferie med oss i radioresepsjonen. Ja, eller jobb, først og fremst. Ja. Vi ville først og fremst reise på ferie med deg. Ja. Ja, det var, der spurte du vel, hva er drømmeprogrammet ditt, var det det? Ja. Nei, det tror du på deg selv. Jeg tror ikke det var noe sånt spørsmål. Jeg tror du bare, kan jeg bare få med en liten ting til, journalist? Journalist, få med en liten ting til, ja. Og at jeg vil reise på ferie med radioresepsjonen. Ja, jorda rundt, ja. Hva som helst med dere, ja. Men det som er litt spesielt i dag, og som er jo et kompliment til radioresepsjonen, mm, det er jo det at du, Synnøve, har på deg vår nasjonaldrakt. Jeg vet, det er ikke tilfeldig. Nei, det er ikke tilfeldig. Du har på deg gråmelert munkejakke. Ja, P3-looken. Er det til ære for oss? Ja, jeg tenkte at her måtte gå litt girl next door. Goes festival, sånn. Girl sånn. Next Door, vi sitter jo alltid på. Men jeg må bare si, hvis jeg skal kommentere litt sånn utseendet ditt, for jeg liker det. Jeg synes du er penere og lavere enn jeg trodde. Er det sant? Mm. Hvordan, jeg synes at det med penere, det er likt, ser ikke så fin ut på TV da, synes du? Nei, du ser greit på TV, men du er penere i virkeligheten. Ok. Mm. Hva tror du er lurest? Å se penest ut på TV, eller penest ut i virkeligheten? Kanskje i virkeligheten, ikke det så teller? Ja, det må jo være mye bedre, altså. Ja, ja, ja, ja. Tross alt. Du ser smashing ut på TV. Men så glad ut også, synes du? Jeg hørte ikke hva du sa, hva sa du? Synes du så glad ut? Ja, du ser så høyt på TV. Ja, jeg har alltid høy heller. Ja, det var det. Men vi skal ha radioresepsjons tips og triksspalt i dag, og du har gjort deg klar til det, Synnøve. Ja, jeg er veldig klar for å høre andre sine tips og triks. Jeg har ikke noen konkrete selv for deg. Kanskje du dukker opp noen underveis. Vi skal tvinge, jeg tror vi skal tvinge noen tips og triks ut av deg. Ja. Noen kjæringråd tror jeg du har. Jeg er nesten helt sikker på. Ja. Ja. Bjørte? Ja, hei til deg. Hvis du skal ha parodi i dag? Ja, det skal jeg ha. Egentlig er det Tore sin tur, men jeg skal steppe inn for han. Ja. Jeg har bestemt meg, jeg har satt på do ganske lenge før sendingen nå, for å øve meg. Så jeg har bestemt meg, det er en mann. Han var for noen år siden hyperaktuell. Ja. Jeg var i media titt ofte. Nå er han ganske gammel pensjonist, tror jeg. Men dukker av og til opp i media av og til. Vet du hva? Du er veldig flink, for jeg har ikke klart å gjette hvem det er. Det var veldig bra. Forrige gang så sa du, hva du sa da? Jo, det var Tom Nordli. Var det ikke det? Nei, det var han andre. Hva heter han? Jan-Åge Fjørtoft. Jan-Åge Fjørtoft. Og så sa du, og så var tipset, og det var nyhet, og, altså alle nettavisene, han har ikke gått av. Jeg gjetter dem en gang. Ja, jeg skal bare si også at vi har, altså til å kjøre i teknikken, så har vi Helgar. Hallo. Hallo. Vi er fire stykker i dette lille studio, det er veldig fint, koselig. Det skal også to stykker til for å erstatte Tore Sagen. Det sier litt om verdien han har, faktisk. Ja, går det fint, Helgar? Ja, det går bra. Det er du som har sånne nordnorske visdomsord i Kompani Knutsen. Mm, ja. Det er det. Ja. Ok, vi er i gang. Vi skal sende inn tips og triks. 1907, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så kan man jo sende, noen sånne tips som man vil at Synøve skal ta også. Ikke det, gjør dette? Som jeg skal lese opp. Ja, lese opp, ja. Og kommentere. Topp. Ja. Dette her er The Cute Crash Combo med Die on My Feet. I radioresepsjon. Synøve Skarbe! Ja! Det er super tirsdag! Super tirsdag! P3. The Cute Crash Combo med Die on My Feet i radioresepsjonen på P3. En rockesang på en, det som har blitt en rockekanal. Ja. Ja, det har blitt, gikk fra å være en hiphop slash rock slash pop kanal til å bli en, nesten en ren rockekanal. Det har blitt nå. Synes du alltid har vært rockekanal, det? Synes du det, ja? Ja. Du hører kanskje ikke så mye på musikken? Du hører på det som er mellom, du? Ja, jeg synes egentlig at alltid når jeg hører radioresepsjonen, så jeg blir irritert hver gang dere setter over til en låt. Ja, det er ikke sant. Ja. Ja. Ikke si det til Håkan Mosleth, for da får han... Så er det Håkan? Ja, det er ikke egentlig lov å si Håkan Mosleth, men han heter Håkan Mosleth. Ja, lov å si Håkan Mosleth. Synøve Skarbø, du jobber jo i TV Norge, egentlig. Det stemmer. Ja. Er du fornøyd med det? Ja. Ja, det er en fin arbeidsplass, det. Veldig fin arbeidsplass og fin kanal også. Du har hatt fri hele denne uken? Ja, fri vekke. Men hva, altså, spalten heter jo Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Og kan ikke du fortelle litt fra ditt glamorøse liv? Ja, det har ikke vært de mest spennstige 24 timene, altså. Nei. Hvorfor har dere den spalten på tirsdag, egentlig? Det er noen mandag. Det har vært eneste dag, det, sånn, det burde du visst hvis du hørte programmet. Dette er ikke en drømmedag for deg. Du kan komme hit og spørre oss om alt mulig om programmet vårt. Det er ikke sånn det fungerer. Du er vikar for Tore. Greit, ja. Det var det, ja. Du må dele sånn som vi er. Jeg skal gi av meg selv. Ja, ja. Jeg drakk kaffe. Målare! Du drakk kaffe! Det er ikke noe jeg gjør hver dag i hvert fall. Nei, det er ikke noe. Oi, sånn. Drakk kaffe, ja. Hvor er den da? På et kaffebar? Det er hjemme på mitt eget kjøkken. Akkurat. Så tok jeg opp telefonen og ringte en NAV. Åja, fordi du vil ha en ny jobb? Nei, fordi at jeg vil ha ordnet med noen forsikringsgreier. Åja. Så satt jeg faktisk i sofaen min i 4-5 timer og prøvde å ringe NAV. Jaha. Naken? Ja, de var veldig opptatt. De var akkurat. Og så ble du satt over. Og så... Var du naken? Når du ringte NAV? Nei, jeg tror jeg hadde på med et kort. Det er lov kort. Å være naken når man ringer til altså statlige... Offentlig. Ja. Jeg synes det var et veldig... Jeg var påkledd, altså. Ja. Fikk du disse barna du... Nei, ikke det helt tatt. Jeg fikk ikke tak i noen som jeg skulle. Så det står på to-do-lista mi i dag. Okay. Etter å se ferdig her. Mm. Så... tok jeg faktisk i går og pusset solbrillesamlingen min. Det er ekstravagant. Hvor mange har du? Dekadent! Jeg tenkte at jeg skulle få ressursmålet til teltet i går. Jeg har 32 stykk. Men det er sånn, jeg tenkte sånn, jeg ser det på TV, tenker jeg, ser det på Spotlight og sånn, tenker jeg, hun har sikkert mange solbriller. Og så nei, det er sikkert bare en fordom. Men du har altså 32 par solbriller? Ja, jeg har det. Sånn dyre, eller? Neida. Men hvor lang tid tar du å pusse solbrillesamlingen din? Det tok ikke lang tid, det tok en 10-15. 10-15 minutter? Ja. Og så det er jo under halvminutter på hver solbrille, det. Ja. Hvis du har 32. Ja, blir det det? Ja, det gjør det. Men i og med at det er tips og triks i dag, hva pusser du solbrillene med? Har du egen, det skal jeg fortelle, ja. For det er nemlig, grunnen til at jeg pusset deg i det hele tatt, var at jeg fant en liten boks med sånn solbrille engangsservietter. Så tenkte jeg at disse her har løgget alt for lenge. De må i søpla. Brukte du den samme servietten på nei, flere? Nei, det tok tre stykk. Tre stykk, ja. Det var litt knapt, faktisk. Jeg skulle ønske jeg hadde en til, men det var bare tre. Ja. Så spennende og ekstravagant liv du redde, Steve. Tenkte jeg det? Ja. Hva gjorde du etter det? Da var klokka blitt 4, så da var det på tide å komme seg ut av huset. Du kan si at du våkna klokka 1. Nei, jeg våkna i 7-8 tida. Og pusset solbriller i et kvarter. Ja, ringte nå og stullet litt rundt og hørte på dere. Jeg synes du kjeder deg litt når du har den fri uke, og det er ikke den beste uka, det er det. Det var en deilig dag, ja, okay, må innrømme det, altså. Ja. Men det store høydepunktet i går, det var at det kommer mer. There is more. Ja. Det var at jeg gikk og så Sex og Single i filmen. Nei! For andre gang, for du var på premieren, det har sett sitt av bloidene. Den hadde med Pia og hele den der Gucci-gjengen, eller? Gucci, du, akkurat. Eller Dior, da. Jeg var faktisk med Pia, ja. Hun har ikke sett den. Oh, og så er jeg venninne til. Vi hadde sett den, men jeg var så oppskjørtet og oppkavet på premieren at jeg følte jeg måtte se den en gang til. Men gråt du denne gangen også? Ja, like mye på alle samme plassene. Kan ikke du, vi har jo en tradisjon med å ha spoilere her i radioresepsjonen. Er det noen som dør? Er det noen som blir sammen? Er det noen som gifter seg? Har ikke du sett den? Du kjenner ikke meg så veldig godt, merker jeg. Du har fulgt med på serien. Jeg har sett det på episoder. Men er det noe som skjer? Hva er det som skjer på slutten? Ja, det er noe som skjer, ja. I den 2,5 time lange filmen. Hvis du tør. Du kommer til å bli hatet, men... Ja, nei... Om jeg skal si noen som dør? Er det noe som skjer på slutten som er sånn... Hvorfor gråt du? Nei, det var ikke bare på slutten jeg gråt. Å nei, nei, det var... Ok, skjønner jeg. Med jevne mellomrom. Med terningkast? Terningkast 6. Oh, yes. Og Pia ga terningkast 6. Alle gir 6. Nei, hun var ikke så... Ja, Pia likte han ikke så nei, godt. Nei, hun var ikke så oppglødd som jeg var. Bjørte Perl Kjøstheim, hva har skjedd i ditt liv i siste 24? Litt av det samme som jeg gjorde. Ikke av det samme som jeg gjorde. Ja, buss og solbriller. Var så, nei, jeg spilte litt mer Grand Theft i går. Ja, eller? Som jeg fikk av deg. Mm. Og jeg klarte ikke å ligge med noen prostituert i går heller. Jeg prøvde alt jeg kunne. Ja. Så, jeg lurer på om jeg sa feil, skjønner du? Ja, sa du feil, ja. Ja, fordi jeg oppsøkte alle de mørke kriker og kroker og var under alle bro. I hele byen, tror jeg, men... for å finne horer. For å finne horer, men jeg fant ingen. Så det endte opp med faktisk at jeg ble så irritert at jeg gikk inn på et sykehus og banket opp massevis av sykepleiere. Det er altså helt nye mennesker som begynner å spille dataspill, gjør den feilen der og begynner å banke opp sykehuspersonale. Ja. Ja. Ja, men, ja, de løp etter meg ut av sykehuset, og til slutt så ble jeg arrestert, ja. Har du spilt Grand Theft Auto, Synøve, vet du hva det er? Jeg vet sånn hva sjanger det er, men jeg har ikke spilt noe siden Donkey Kong Junior. Å nei, ok, du er der, ja. Det er mye å lære. Personlig, jeg... Var det men var det alt du gjorde? Nei, vi trekker frem høydepunktet. Ja, okay, okay. Takk i hele dagen på som du gjorde. jeg spiste pytt i panne på restaurant i går, og klappet en katt på vei hjem. Klappet en katt på vei hjem? Ja, hvem var det? Jeg vet ikke, han sa ikke hva han het. Var det en vild katt? Nei, det var hadde bånd. Hadde bånd, ja. Okay. Det var litt om resepsjonistenes liv. Det var så raskt. Ja, vi går fort. Det er egentlig litt mye tid, Sunna. Ja, beklager. Jeg skal få til meg kortet fra noe. Vi kunne holdt med den historien om at du pusset alle designerbrillene dine. Vi skal høre Alanis Morissette, You Oughta Know, i radioresepsjonen på P3. Nå kommer straffen Easy Riders i radioresepsjonen på NRK P3. Det er super tirsdag! Super tirsdag! Nå må vi bråke litt mer. Ja, sier du da? Super tirsdag. Nei, sier, yeah! Yeah! Sånn, ja, supert. Bra. Jeg ser at tips og triks renner inn til vår inbox. Det varmer. Og også veldig mange hyggelige hilsener til deg, Synøve, som sier gratulerer. Endelig har du kommet deg på P3. Det var fint. Ja. Ikke en dag for tidlig. Ikke en dag for tidlig, nei. Så er det noen som sier, skal hun skrike damen og sitte og fnise gjennom hele sendingen? Så oi, blir det slitsomt å høre på. Men, altså, du kan jo ikke noe for at du synes det er koselig å være her. Nei, nei. Men Stor, hva fikk du den meldingen der? Jeg har ikke sett. Ja, nei, jeg bare fant på. fant på selv. ja. Men Synøve Skarbø også, det sier det ene, TV-Norge-dronningen. Kanskje sies for ofte. Nei. Jeg har fri den uken, derfor fikk jeg lov til å være med i radioresepsjonen. Ja. Har du sett ut noen favoritttips og triks, eller? Vi skal ikke begynne enda, men hva er det oversikten? Ja, det var et bra, gode tips der, synes jeg. Det er veldig mye i matsjangeren, da, registrerer jeg. Ja, men det gjør ikke noe det. Er det et kriterie her? Nei, det kan være om hva som helst. Ja. Men at et av våre favoritttips er jo dette med skjære opp brød på forhånd. Mm. Du kjøper brød i butikken, får det skåret opp i maskin, frys det ned, så kan du ta opp en og en skive. Mm. Vi har også ganske mange håndverkere som hører på programmet, og de sitter ofte på veldig mye kompetanse som vi kan dra nytte av og dele med alle lytterne da. Mm. Så håndverkere oppfordres til å sende inn 1987 kodoresepsjon, og også folk som sitter på spesialkompetanse. Kompetanse, ja. Generelt. Man, alle gjør jo det. Hva slags kompetanse er det du er best på, Synøve? Ikke mat. Nei. Det var... Da stryker jeg ut mat. Er det flere du ikke er god på, stryker jeg ut det også? Bil. Bil, ja. Ikke så god på det, men min kompetanse, ja, hva er det? Det er vel masse media. Ja, populær. Ja. Kultur. Mm. Ja, populærkultur, ja. Har du et tips om populærkultur? Altså, hva bør man... Hva bør man se? Altså mote kanskje? Er det noe du har peiling på? Jeg er glad i det. Ja? Ja. Hva bør man gå, hva slags solbriller for eksempel bør man gå med? Nå til dags. Størst mulig. Og er det fortsatt? Ja. Jeg trodde det var i fjor, ja. Ja, det var også i fjor, men enda større i år. Ok. Men er det størst mulig for at det ser dritkult ut, eller er det fordi at de har snakket om at nå skal du gå med så store, for de skal beskytte så mye som mulig av... Det er en win-win situation. Ja, det er rett og slett det, ja. Ja. Mm. Mm. Du har veldig små solbriller, Bjørte. Ja, jeg hadde noen som var litt større, så har jeg kjøpt nye, og de er enda mindre enn de du kjøpte, vet du hva? Du kjøpte, Bjørte var ute, og så han hadde et par veldig fine solbriller, helt greie solbriller. Ja. Og så plutselig en dag så ser jeg, det er noe, ser noe veldig, det er veldig nytt med de solbrillene, og da har han vært og kjøpt seg helt likt par. Jeg hadde ikke pusset de, men det var nytt par, ja. Ja, det var nytt par. Hvorfor kjøpte du nye da? Nei, for de begynte å bli så slitne, de gamle. De begynte å liksom, hva heter det, knake i leddene. Okay. Ja. Det skal så. Også sies, Bjørt, at du, dette var i fjor sommer, da fikk du veldig sansen for en spesielt par, altså noen sko. Ja, det stemmer. Ja. Kan, ikke du fortelle, det? Ta det. Nei, disse lave, eller ikke lave, det er sånne gola, er det det heter? Ja, gola joggesko. Gola joggesko. Så jeg kjøpte da en 5-6 forskjellige av den typen der. Ja, like designen, men forskjellige farger. Forskjellige farger, ja. Men har, du har det fortsatt? Ja, ja, ja. Er det du har på dag? Er det der det er på rundt? Ja. Har du på dagen? Blå og brune. Ja, ja. Takk skal du ha. Så jeg er fornøyd med de. Ja. 1987 kodord og resepsjon hvis du har tips eller triks til oss. Eller e-postadressen vår, Synnøve, hva er den? RR. Et eller annet. Ja. Det bare fyller inn selv. Gjett man frem krøllalfa-greiene. Altså. NRK.no. Jeg prøver dere frem. Ja. Vi skal snart møte din gamle far, Bjørte. Ja. Før det Rage Against the Machine. Liker du denne her? Eller Killing in the Name? Så. Veldig fan av den. Jeg er veldig fan av den. Mm. Er du, snakker du meg til munnen nå, eller? Liker du den godt? Egentlig. Du snakker meg til munnen? Ja. Ja, ok. Er det Rage Killing in the Name? Ja, hallo, det er Bjørtemann. Hei, Bjørtemann. Det er din far som ringer deg. Oh, hei, far. Står det bra til med deg? Ja, jeg kan med den ene hånda på hjertet og den andre på kronjuvelene si at alt står bra til her på Randaberg. Ja, ja, hva holder du på med? Jeg sitter nå her på taket på våningshuset og koser meg i formiddagssolen mens jeg spiser salte macadamianøtter og lytter til den populære og stadig mer voksende musikksjangeren grunge fra Seattle. På hodet har jeg en rosa kapteinlue som jeg kjøpte på Gay Parade i fjor sommer, uten at jeg føler at min legning blir rocket ved det. Ja, du har blitt glad i den Gay Parade-lua. Det stemmer så inn i hampen til de grader. Noen ting klarer man rett og slett ikke å skille seg med. Han var riktig nok en seksuell avviker i bøtter og spann, han som solgte med denne flotte skinnlua, men han lot ikke halvnakne innoljede herrekropper og hedonistiske tendenser komme i veien for hans kremmerinstinkt. Hvor mange homoseksuelle opplevelser har du hatt inne i syndens hovedstad, Bjørtmann? Hvor mange ganger har du latt fremmede menn banke på din bakport og sluppet dem inn? Nei, nei, jeg driver ikke med sånt, jeg, far. Jeg har jo hatt jentekjærester flere ganger. Whatever! Jeg vet at storbyen kan tukle med den sunne vestlandsoppdragelsen din, og at mange rettroende tyr til enkle løsninger og lar seg sodomisere sporenstreks etter at de klatrer ut av bussen i Oslo. Jeg har sett det en milliard ganger, Bjartemann. Nei, så ille er det vel ikke, far. Jeg vet at du bryter flere av de 10 budene hver eneste dag, Bjartemann, til og med mitt eget personlige appendix. Ja, det om Onan og hans bedrifter. Det stemmer, det om Onan og hans bedrifter. Men jeg ringer deg av en ganske spesiell grunn, Bjartemann, og det gjelder noe som skjedde i oppveksten din. For da du var bare 10 år, så oppdaget vi i samarbeid med legene på ultralydundersøkelsen at du ikke hadde 2 nøtter i skinnportemoneen. Nei, hva er det du sier? At du ikke hadde 2 nøtter i skinnportemoneen? Det er det jeg sier, Bjartemann. Så gode råd var dyre, og det var heldigvis det året da sprettballer var så mektig populært. Det var rett og slett sprettballår i Norge. Så legene snittet opp skinnsekken din, og for å gjøre en relativt lang historiekort, så har du nå 2 sprettballer som vikarierer for manndommen din. Er det sant? Har jeg ikke testikler? Det stemmer. Sprettballene har tatt deres plass. Men det betyr jo at jeg ikke kan få barn. Hva med Spencer? Nei, det er bare flippen med deg. Du har ikke sprettballer som testikler. Det var en spøk, rett og slett, for å vise at jeg har humor. Jeg har humor, Bjørte, mann, for jeg har humor, selv om jeg er gammel, Bjørte. Jeg har det. Ja, ja, ja, klart det. Du har humor, far. Hvor er du? Nei, jeg kommer hjem med første fly, jeg. Hun fikk den største kransekakeringen i vrangstrupen da hun ble grådig og glupsk under kirkekaffen på søndag. 120 kirkegjengere sto i kø og prøvde å gi en heimlich manøver før ambulansen kom, men livet sto dessverre ikke til å redde. Neida, mor er ikke død. Hun lever i beste velgående. Hun tasser rundt meg nå. Jeg skal ligge med henne etterpå. Ja, ja, ja, ja, ok. Så alt er ok med mor? Alt er den skjønne sorden, Bjartemann. Et lite tungekyss til far for henne legge på luren. Nei, det blir ikke aktuelt, altså. Et lite tungekyss. Kom igjen, Bjartemann. Nei, nei, jeg kan... Lite kyss. Ha det, Bjartemann. Jeg er glad i deg, gutten min. Ja, ha det, far. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Det var Tokyo Police Club. Your English is good. Supertirsdag i radioresepsjonen. Supertirsdag. Super. Ikke vær så flau. Jeg må kjenne på rutinen her først. Super tirsdag! Nei, uff, nå ble jeg flau. Det blir flau. Men det, altså, det en del av konseptet vårt, å være litt flau innimellom. Bra, ja, så, da kom igjen. Ligger jeg godt der. Hva var jeg? Ja. Det bare å si super tirsdag på en litt rocka måte. Nei. Nå må du gjøre det. Supertirsdag. Sånn, ja. Kjempebra. Kjempebra. Jeg har hatt på å få sånne Tore-tendenser her. Vi får inn en hel hev med tips og triks til spalten vår i dag, og fortsett gjerne med det. 1987, kodord er resepsjon. Jeg tror vi skal kjøre i gang, ja. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Ja, det er Tore som har laget den. Det er Tore som har laget den. Den er fantastisk, den vignetten der. Ja, den tusen takk. Er det vignett? Eller er det jingle? Nei, det er kanskje bare radiospråk. Det heter jingle. Det er ordentlig å lære seg, for man går på radioen. Synøve Skarbø, ja. TV Norge dronning, har du noen gode tips og triks fra lytterne som du har lyst til å lese opp? Ja, skal vi se. Vi kan ja. Hva med den her er fin. Ja, hvis du skal kutte stål. Eller skal, kanskje dere bruker å si først hvem det er som er sendt inn. Dette her er fra en som heter Lungen, ja. Født baklengs, ja. Hei, Lungen. Lungen har sendt inn for han. Det er antageligvis setefødsel det snakker om. Ja. Setefødsel, ja. Er han en ganger, han kanskje? Ja, han er en ganger, ja, ja. Hvis du skal kutte stål eller jern med baufil, ha på litt VD40. VD40, ja. Hva er det? Det er verktøykasse på boks. Okay. Det er sånn spray, vet du, sånn olje og rustfjern, okay. Ja, ja. Du visste ikke det du heller? Nei, det var helt nytt for meg. VD40, altså ha på litt VD40, eller? Eller lignende olje. Og da skal Lungen garantere at du kan halvere kuttetiden. Du halverer kuttetiden ved å ha på litt VD40. Tror du CRC også kan fungere der, Synøve? Eller du vet kanskje ikke du? Skal ikke forbause meg? Nei. Så altså, hvis du skal kutte stål i jern, ha på litt VD40, eller jeg sier CRC også, ja. Og så vil du da se at kuttetiden går dramatisk ned. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Er det fordi at da blir det liksom mer gli mellom stål og sagen, liksom, det er det som vi har. Det blir mer glid mellom stål og sagen. Jeg ser tekniker han ikke, og han har kuttet stål. Helga henger seg på. Det er lov. Ja, men det var tusen takk til Lungen. Bjørte, har du et tips der? Ja, et tips som jeg synes er greit å repetere av og til. Jeg har benyttet meg av det selv også, og kan gå god for det. Det kommer ifra Guitar Hero 23. Aha. Han sier at hvis du vil kjøpe antageligvis en plate eller en DVD eller noe sånt med et rockeband, og ikke klarer å vente til september når platen kommer ut, så kan du bare gå inn på noe som heter play.com, som da er et nettsted i England. Jaha. Eller New Jersey, er det der det ligger? Er det ikke Wales? Wales, ja. Jeg tror det. Nei, jeg vet ikke. Det er et sted hvor de ikke har sånne skatteregler, i hvert fall. Ja. Det er utlandet. Det er utlandet, ja. Helt riktig, kjempebra. Ja. Og det betyr at der er det også gratis frakt, og så får du platen lenge før. Ja. Men du får vel moms oppå det der. Ja, hvis det er noe som er dyrt, så jeg tror, er det ikke det som er greit? Hvis det er over 200 kroner? Er det 200? Jeg tror det var 100. Har det gått ned? Eller var det opp? Har det gått opp eller ned? Men jeg tror du skal... Dette her kan lytterne hjelpe. Men det som er triks der også da, er at Play.com, de pleier å være veldig flinke hvis at du kjøper for eksempel 2 CD'er eller 3 CD'er, og du passerer liksom den grensen på 100 eller 200 kroner, så pleier de å legge det i forskjellige pakker. Eller, det er lurt. Der er de veldig lure. Mm. Ja. Jeg har lyst til å ta et her fra Tufsen, fra Henningsvær, født i Krampens år. Hei, Tufsen. Tufsen skriver, hvis du vil fange fugler... Altså, det kan man hende man får lyst til. Sånn hvis man kjeder seg i sommerferien, for eksempel. Hvis man vil fange fugler for å ringmerke eller studere, ta et fuglebur, knyt en tråd på åpningsdøra og legg fuglemat i buret. Vent på at fuglen kommer inn og dra i tauet. Da blir fuglen fanget uten at den blir skadet, som kan skje med en pappeskefelle, for eksempel, med pinne, som man drar i. Ja, nettopp, det skjedde med meg, nemlig, og fuglen ble kvalt under kanten. Oi, sant. Oi, for en tragisk fuglehistorie. Altså, hvis du skal fange fugler for å studere, så ta og åpne buret. Og så legger fullmat inn i, og så en tråd til den døra til buren, og så napper du den igjen når det er inn der. Det er jo kjempesmart. Veldig, veldig lurt. Veldig smart. Hvis du vil spise de også, så kan du også fange de på den måten. Men det er vel ikke så veldig mange i Norge sånn, som... Spiser fugl? Jo, et fugl, men som fanger fugl sånn, på daglig basis. Nei, jeg synes det burde bli flere. Ja, men der er ganske mange som er, hva heter det, sånn... Nei, jeg vet ikke hva det heter. Ornitologer. Som drar ut med kikkertene sine og speider på fugl, fanger de, noterer høyde, vekt, alder, yrke og sånn, og så slipper stjernetegn og slipper ut igjen. Akkurat. Ja, ja. Men kan det lov å merke, kan man privatmerke fugler? Altså, det tror jeg er lov, ja. Ja. Hvem skal kunne stoppe deg der? Ja. Får du tak i fugl, merk det, altså ta en liten post-it-lapp, rull den rundt beinet på fuglen, og så fest med en strips. Eventuelt sett på en liten hjelm. På hjelm. Det er jo veldig hensynsfullt. Veldig lurt, veldig lurt. Ja. Og så sender du den ut igjen. Og så hvis det noen andre da, som finner den, så kan de se, akkurat ja, der er Steinar Sagen, sin fugl. Brev du jo an til Sagen. Ja. Ja. Men i den forbindelse med fugler, så vil jeg ta et tips til, som kommer ifra Pyse-elektriker, han er Johannes, er hans navn, og han er Pyse-elektriker. Hvis måker blir for inn på slitne, hold en kost over hodet, da tror fuglene at du er mye større og holder seg unna. Hvem er det som tror? Jeg fikk ikke med meg det. Det var Johannes som mente dette her. Ja, men altså, hvis måker blir inn på slitne, orrfugl også har en tendens til å bli veldig inn på slitne. Og hvis du da har en kost med deg, ta den over hodet, og fuglen tror du da er mye høyere, og vil ikke gå til angrep. Er det et revetips? Det kan være et revetriks, et tips, men jeg har i den forbindelse et tips som ikke er rev, og det er hvis du skal komme i kontakt med lama, så skal du holde en kost. Jeg mistenker at du er redd nå. Nei, det er ikke, dette har jeg hørt. Du vil komme i kontakt med lama, hva gjør du? Da skal unngå at den skal spytte på deg, så holder du en kost over hodet, og hold kosten sånn at du blir litt høyere enn lamaen. Da vil lamaen vise respekt og vil ikke spytte på deg. Det er helt sant. Ja, ja, men det kan du ta med kosten og håndbagasjen da, når du reiser til Peru. Det må være en håndkost som man holder i hånda eventuelt. Det må ikke være langkost. Ja, det bør, ja, men du... jeg stopper deg der, Mørte. Du gjør det, ok. For vi skal videre. Og hvilken låt er det vi skal høre nå, Synøve? Nå er det, ja. Les på papiret ditt. Papir. Det er hvertfall en låt. Nei, skal vi se, er dette band eller noen? Bandet heter Howl. Dette er manusbasert. Det er manusbasert, alle sammen. Rockprogram. Og låta heter 1975. Kjempebra. Ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Nei, sant, er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Du følger med nå. Så når lyset går på Synøve, da er vi på lufta. Da er vi. Du har mye å lære. Men det er en lang vei å gå. Men det er første dagen da. Husk det. Husk på det. Har du ikke sånn rødlys på TV? Ja, men det går nå hele tiden det. Oi, det står på hele tiden. Ja, vi kan klippe og lime der. Det kan dere for så vidt her med, så... Vi tar tips og triks her i radioresepsjonen. 1987 kodord er resepsjon, og e-postadressen er RR pluss det etterpå som du kan tenke deg. Sikkert at nrk.no. Ikke sant? Ja. Jeg har lyst til å ta et par Grand Theft Auto-tips, for det er mange som sitter rundt omkring og spiller dette om dagen, vet jeg. Mm. Blant annet deg, Bjørte, og jeg gjør det litt grann. Ja. Ikke si at jeg gjør det, og du gjør det litt grann. Ok, jeg gjør det litt grann, du gjør det. Ja. Men til GTA-spillere, husk å save et par ganger når du er på cirka 67% ferdig, så kan du spille begge sluttene uten å måtte spille hele spillet to ganger. Det er veldig bra, da. Akkurat, ja. For det er tydeligvis to slutter da, det visste ikke jeg. Og så er det også til de som for deg, ja, det er kanskje litt sjokkerende for deg, Synøve, men det finnes prostituerte i dette GTA-spillet. som man kan gjøre unevnelige ting med. Men når man har gjort det, så koster det penger da, derav navnet prostituert. Men så er det kommet et tips her fra en anonym lytter. Skyt de prostituerte etter en tjeneste, så får du pengene tilbake. Ja, det er lurt da. Det er lurt, ja. Det er kjempe. Det er kanskje litt kynisk ut, men det er bare et dataspill. Men er det fine disse damene? Nei, ikke de jeg har vært bort på forløpig. Jeg har bare kjørt forbi de, spasert forbi de, prøvd meg, men ikke fått noen kontakt. Og noen av de jeg så slettes ikke verst ut. Synøve, hva med at du tar et tips her fra en lytter? Pizza, det er fra Henry. Ja. Han er født i forskalingssnekkerens år. Gratulerer. Gratulerer med det. Skal vi se, du må flytte den litt, ja. Når du har laget pizza deg, vi er fortsatt på innen mat her da. Ja. Når du har laget pizza deg, og... Nei. Ja. Komma. Komma, ja. Ikke vask bollen før dagen etterpå. Nei. For da er deia helt tørr. Og det lett av. Mm. Og slipper du all denne gugga i kosten. Skriv Henry. Det er ganske smart. Det er smart, men det Ja, ja. Nei, ja, et lite spørsmål der. Ja, da må denne bollen, ja, oppfølgings... Spørsmål. Kritisk oppfølgingsspørsmål. Ja. Da blir noen bollen stående på kjøkkenbenken og irritere. Ja, ja jo. Det er det jo mange som hater. Men jeg mener, du kan jo bare sette den ned i oppvaskkommen, eller sette... Ja. Mm, det går jo an. Ja. Kan man bare sette den rett inn i vaskemaskinen? Ja, det kan du også gjøre. Men jeg tenker også, hvis jeg hadde bakt, hvis det skulle skje, så ville jeg kanskje satt bollen i vann, jeg, og så latt den stå et par timer, og så... Det er helt motsatt av det han skriver av Henry da. Jeg har jo ikke meningen å kritisere. Nei, nå blir det en slags ordkrig. Eller kan ta litt mjøl oppi, ja. Så blir det tørt med en gang, og så... For du, noe sier meg at du lar ikke den bollen stå til dagen etter uansett, du? Nei. Nei. Noe sier meg at det er blåst på kjøkkenbenken hjemme hos deg. Noe sier meg det også. Ja, men det er for at det ikke blir laget nok særlig med mat. Men jeg kan bare si at jeg gjør, når jeg lager lasagne. Hva heter det, Snøve? Lasagne. Nei, det er noe faktisk italiensk, ikke det da? Jo. Lasagne. Helga, hva synes du det heter? Lasagne. Det heter det i hvert fall. Lasagne. Ja, ok, ja, du synes det heter... Nei, ok, lasagne, sier jeg da. Lasagne? Lasagne? Ja, hørte det? Lasagne. Og jeg sier lasagne. Okay. Franske. Poenget er bare at da pleier jeg aldri å vaske opp rett etterpå jeg har spist, fordi at da er bollen, eller mener fatet som lasagne, den har vært oppi, for det er nesten klin umulig. Da må den stå et par timer i vann, og så forsvinner alle matresten ut automatisk. Ja. Vi skal høre Justin Timberlake sammen med Madonna! Madonna! Madonna! Ja! Helga, hva sier du? Madonna! Ok, frem mot nyhetene. Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes. Etter det, flere tips og triks. Og så er det nyheter. Er det noen som vet hvem som har nyheten i dag? Odd Karsten Tveit. Ok. La oss håpe det. Lykke til. P3. Grand Island, Love in Decay i radioresepsjonen på NRK P3. Det er tirsdag, men det er ikke en hvilken som helst tirsdag, for det er, Synnøve, super tirsdag. Yeah! Swing. Party on wine. Party on Garth. Ibiza. Ibiza, ja. Har du vært på Ibiza? Nei. Nei. Har du? Nei, har du lyst til å dra dit? Ikke sånn nevneverdig list. Foreldrene mine var på, eller foreldrene til meg og Tore, ja. De var på bryllupsreise på Ibiza. Var det? Ja, men det var før. Det var før, det er litt sånn Woodstock. Det var før ting i drinken og naken foam party, tror jeg. Jeg tror det var det. Ja, ja. Det bare, jeg håper det var det. Jeg håper det, ja. Bjørte Perl, går bra med deg? Ja, det går kjempebra med meg. Du er komfortabel nå med at vi har en kvinnestudio? Ja, det går bedre og bedre. Og jeg bare sitter og gruer meg til jeg skal ha parodi mot slutten av sendingen. Ja. Og jeg gleder meg til den. Jeg vet hvem det er. Ja. Kan du gi noe hint? For jeg har glemt det faktisk. Du sa det til meg i sted. Mann. Det er en mann, ja. Ja. Han, og var noe spesielt med han, mann? At han var ikke så aktuell lenger. Før var han veldig vinn, eller var masse på TV og ble intervjuet. Og var det han jobbet med, han ble intervjuet på TV? Nei, det var bare en del av hans jobb. Men hvis... Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier. Tror du Synnøve har møtt han? For å si det sånn at det var en dame som overtok hans jobb. Det var en dame som overtok hans jobb. Jeg vet hvem det er. Jeg vet hvem det er. Vet du hvem det er? Nei. Det er ikke noe å si det, men jeg, hvis du vet inn i hodet ditt, så... Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet hvem det er. Men snakker vi aldersgruppe 60 pluss, eller 69? Ja, nå snakker vi nok om det, ja. Men du skal parodere han som ung, eller? Ja, det var... En ung versjon. Ja, 25-30 års alder. Ja, grat for det. Da han ikke hadde grått hår. Ja. Og grått ansiktshår. Han her er jeg. Ja, har det nå. Nå synes jeg dere røper litt veldig. Er det riktig? Nei, kanskje det er grått, men det... Jo, det er kanskje det. Ja, kanskje det, ja. Er han permanent? Ja, i 25-30 års alder hadde han stort permanent. Du sitter her med masse tips og triks, altså personlige tips og triks, Synnøve Skarbø. Ja, egentlig uten at jeg visste om det. Ja, vi skal ikke ta det nå, vi skal spare det. Nei, vi skal spare det. Det kommer altså rett og slett personlige tips og triks fra Synnøve Skarbø etter neste sang. Ja. Og hvis det er, altså du er single, Synnøve. Ja. Dette er noe jeg fant på, du har ikke funnet på det selv. Nei. Men hvis det er noen som er en single gutter der ute, mellom... Jeg vil vel si 35... Nei, mellom 30... Mellom 30 og 40, tenker vi si. Ja. Så kan de sende inn en søknad om å få lov til å bli kjæreste med Synnøve Skarbø. Send det til rrkrøllalfa.nrk.no og bildet... Ønskes og loves. Ja, også litt om bakgrunnen om deg selv. Vi ser kanskje vi kan spleise det der med en RR-lytter. Det har vært koselig. Ja. Ja, vi skal ta Vincent vi med Miss Blue. Det var Vincent med Miss Blue, og det er ikke han Vincent fra Hamar. Husker du han? Nei. Nei. Kjempebra. Husker du han, Elgar? Nei. Nei. Kjempefint. Men det er ikke han i hvert fall. Popkulturelle referanser, ja, helt nytteløst her i Radioresepsjonen i dag. Skulle tro du var litt bedre på det, Synnøve. Ja, men hva heter han mer enn Vincent? Han heter bare Vincent, det var artistnavnet hans. Ja. Han hadde litt sånn funky R&B. R&B hadde helt kort hår, husker du ikke? Nei. Men det er altså ikke han. Nei, så det spiller egentlig ingen rolle. Det var ikke han Vincent fra Hamar, jeg tror det er svenske Vincent det heter her. Å, svenske Vincent. Ja. Ja. Miss Blue heter låta du fikk den i Radioresepsjonen. Da skal vi ta flere tips og triks. Er dere klare? Ja, kjempeklart. Helgar, er du klar? Ja. Nei, jeg er klar. Ja. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Åja! Oh, hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, ass. Tips og triks. Da har jeg sett akkurat Det er litt koselig å høre stemmen til Tore også. Ja, det er litt hyggelig det. Men da jeg ringte deg i går, Synnøve, for å få deg med til i programmet, så sa jeg, kan ikke du prøve å planlegge noen tips og triks? Ja. Og så sa jeg, kan ikke noen tips og triks, jeg kan grønn på grannet. Og så sa du, det var akkurat som jeg hører. Ja, helt likt. Ja, litt lysere stemme selvfølgelig. Ja. Men så du hadde ikke noen tips og triks til oss. Men så sitter du her med en gullgruve av et tips, rett og slett foran meg. Fortell, hva er det du driver med her nå? Det var du som gjorde meg oppmerksom på det. Jeg har et glass med vatten. Mm. Oppi der ligger det to tyggiser. Og da ferdig tygde. Altså, de er tygd, og de tar en pause nå i dette vannet. Men jeg tenkte, oi, nå er det søppel i det vannet der, tenkte jeg. Ja. Nå må det kastes. Men det er ikke sånn det henger sammen. Nei, det må drikkes. Ja. Desto mer, for at nå er det for det første som smaker vattnet spearmint. Mm. Og så etterpå kan jeg ta opp tyggisen. God sammen ny. Veldig bra, det er anbefalt. Men hvor lenge kan det være oppi der før det går i oppløsninga? Det går aldri i oppløsning. Nei. Men er det en forutsetning at vannet må være kaldt? Liksom? Nei, det kan være varmt, det kan være kaldt. Så du kan ha det rett og slett oppi teen også og få litt sånn spearmint-smak? Og i kaffeen også. Og i kaffeen det er ikke helt samme effekten. Men kan du, altså, det er sånn lakristyggelse, sånn hubabubba og sånn, kan du gjøre det med alle typer tyggelse? For da har man plutselig et... Ingen grense. Da har du plutselig et nytt vann hver dag, altså hvis du har bitter tyggelse da. Ja, men vattnet drikner opp etter hvert. Ja, men fyller på igjen da. Ja. Men ja, du bør kanskje bytte ut tyggelsen også danne vann. Ja, ok, danne vann. Ja. Hvor ofte bytter du ut tyggelsen? Jeg bruker kanskje en tyggelse om dagen oppi der da. Ja, du bruker den hele dagen da, ja. Ja, nå er jeg to. Så tek den opp, tygg på den, ned igjen. Ja, ned igjen, ja. Kjempelurt, det. Et av de beste tips og triksene vi har. Ja, absolutt. Vi skal ta noen flere fra dere som har sendt inn. Bjørte, har du et der? Ja, et smart her fra Eirik fra Hammerfest. Et smart tips, altså. Ja. Eirik Bergetan. Mm-hmm. Har du skittende hvite sko, for eksempel hvite Adidas-sko, mm-hmm, bruk sminkefjerner serviett til dama di, og puss skoene disse med disse. Ferdig. Ja, sminker han nettopp, ja, det var lurt. Det er sånn avsminkningssavietter, hvis jeg kan snakke om her nå. Mm. Heter det savietter? Serviett. Heter det servietter eller saviett? Du kan velge. Ja, da gjør jeg det. Senere. For de har vel et eller annet stoff i seg, et eller annet spritaktig greie, som gjør at dritten forsvinner fra skoene. Ufta. Jeg ville kanskje ikke gjort det på skinnsko. Nei, nettopp. Ok. Jeg vet ikke. Du har funnet et tips her, Synnøve Skarbø, som du har lyst til å lese opp. Det med gassballongen, ja. Ja. Ja, det er fra Espen. Mm. Hei, Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. Knytt en 5-kroning i enden av snøret til gassballongen, så går ikke den til værs. Det er så, som du sa under sangen her, så det er så aktuelt også. For det er jo nå, vi går jo inn i en gassballongperiode. Sesong, ja. Og da er det jo masse grinunger som mister gassballongene sine, men da knytter man bare 5 kroner til. Et tips til gassballongselgere da, legg på 5 kroner i prisen og knytt på en ferdig ned i tråden når du selger i. Vet du hva, nå er du, overgår du deg selv, ja. Det var ikke revet engang. Nei, det var ikke revet det. Nei. Var det top of mind? Du bare fant på noe. Jeg leste faktisk bare opp av manuskriptet. La oss si en gassballong koster 40 kroner da. Ja. Og plutselig koster det 45, men da får vi en femmer. Ja. Ja, det var veldig lurt. Skal vi se her, jeg har et veldig bra her til, det er fra Per Kåre Arne. Er det humornavn? Det tror jeg er humornavn. Ja. Nei, det tror jeg ikke, Arne er et navn. Oh, ja. Er det sant? Ja, i jeg mange, synes det virker plasser, humoristisk. Jeg synes det virker humoristisk uansett. Selv om det kanskje ikke er humornavn. Per Kåre Arne? Nei, det tror jeg ikke. Per Kåre Arne? Ja, han kan godt være fra mitt distrikt. Ja, ditt distrikt. Han er kanskje det. Men uansett, her skriver han, dette litt sånn mannsjournalistisk tips da, men allikevel. Hvis damaen din ber deg om å vaske gulvet, gjør en jævlig dårlig jobb, så slipper du neste gang. Ja, det er jo, det er småslemt. Det er slemt, men ja, selvfølgelig. Men det funker antageligvis. Men jeg må si det fungerer i min husholdning. Jeg gjør så godt jeg kan, og hvis ikke det er godt nok, så får, ja, noen andre ta over. Og i denne sammenheng, min samboer. Ja. Ja. Samboerske, unnskyld. Så ikke noe er noe tvil om det. ja, har du flere da, Bjørte? Ja, jeg har det der med å sitte på hendene i et kvarter. Nei, men, nei ikke det, ikke det. Nei, det var, da har ikke jeg så mange flere. Du har bare det å sitte på hendene et kvarter, fordi da kan du gjøre unødvendige ting med deg selv, og så virker det som noen andre gjør det, er det ja, sånn? Ja, ja. Det er et tips. Det er jo et tips. Det er helt klart innenfor tips-sjangeren. Mm. Ja. Har du noen flere her, Synøve, som du har lyst til å ta? Er det en som skriver hei, Synøve, også? Ja, kanskje det med sukkermaur. Ja. Det er fra jomfrusnekker Aslak, eller er det jomfru... Komma, snekker og slak. Jeg vet ikke. Jeg kanskje snekker, komma, jomfru og slak. Ja. Ja. Spiller det ingen trille? Han har fått et lite tips her. Hvis du er plaget av sukkermaur, kan du det? Sett ei potte med mynteurt på det aktuelle stedet. Da forsvinner de. Da rømmer de. Da rømmer de, ja. Går mann av huset. Maur av huset. Jeg merker at... Jeg merker at livet... Var det? Ja, det var fint. Ja, var det, det, var det, var, ja, det var humoristisk og lettbeint til de grader. Kan jeg ta et tips til? Ja. Jeg fant et nå for de som er veldig bra. Det kom fra Frank Jonas, ja. Og det går til alle dere som er feire. Hvis du er ute og kjører feierbil, så bland cirka 3 dl salo i vanntanken, for da blir det mye lettere når du skal tømme vanntanken. Aha. Feiermassene vil ikke da henge seg fast i tanken. Oh, ja. De vil fare rett ut med resten av vannet. Kjempelurt. Smart. Altså, hvor mye? 3? Cirka 3 dl. Det kommer nok litt grann an på hvor stor vanntanken er på denne feiebilen. Ja, ok. Greit. Jeg synes vi har gjort livene til lytterne våre ganske mye enklere. Mm. Disse halvtimen vi holdt på. Ja. Med tips og triks da. Ja, litt lyst for eventuelt helt splitt av nye lytter og så nevne at hvis du skal lage taco eller å ha kjøttdeig og skal legge kjøttdeig inn i frysen først bank den helt flat først. Herregud. Helt flat først, legg den i frysen det blir så mye lettere å tine opp. Tusen takk for det. Repriset trikset der. Men det virker jo ikke som det så mange som interessert i Synøve Skarbø, for det har ikke kommet noen friere e-poster enda. Men Synøve single, og vi trenger en å dele livet sitt med. Så send oss en friere e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og send med bildet. Ikke det greit da, Synøve? Ja, nå fikk jeg helt an. Erik Q2 er interessert. Hva er Erik Q2 interessert? Han er interessert, men han sendte sms. Ja, det var han, ja. Vi får se da, om det kommer noe før sendingen er slutt. Vi skal snart møte Konrad Kroppsnes, ja. Men det blir først om en liten stund. Før det skal vi i hvert fall høre The Ark og Homsene i It Takes a Fool to Remain Sane. Nå, akkurat nå hører du på P3. Ja, akkurat, ja. Det er en pistol, et gevær. Coldplay var det, Violet Hill i radioresepsjonen på P3, og våre tanker går til Tore Sagen. Ja. Som sikkert nå sitter på flyet på vei tilbake til Norge etter å ha vært på Coldplay-konsert i går, faktisk. Ja. Vi har ikke fått noen rapporter fra han om hvordan det har vært. Så mye som en sms? Nei. Ja, ikke som en sms fra han, nei. Det er litt rart, kanskje. Vi får vel rapport i sendingen i morgen? Ja, det skal vi tro. Ja, ja. Men jeg bare sier at Synøve Skarbø er jo her i stedet for Tore, ja. Og hun sa pistol, gevær, i sted, fordi at du sitter og gruer deg allerede nå. Det er, altså, det er helt riktig, det er både en pistol og et gevær. Det er en blanding faktisk, det er en maskinpistol. Det er en MP5 softgun. Og den kan du bli skutt med hvis du er uheldig i dag, Synøve. Du har hørt på programmet, så du vet hvordan det foregår. Jeg vet at det er noe skyting på slutten, ja. Og det er ikke så veldig deilig. Nei, så du kan være uheldig. Vi stikker fingeren inn i sjokkmaskinen. Og så hvis du får støt, så må du også bli skutt. Dobbelt opp. Ja, dobbelt opp, ja. Det er altså alt eller ingenting. Og så skal du vite også at hvis du trekker deg i sjokkmaskinen, hvis du ikke holder fingeren der du skal holde den, og pyser ut, for å si sånn, hva heter det? Ja. Pyser ut, ja. Pyser ut, ja. Helt korrekt, ja. Lasagne. Så blir du skutt. Ja. Topp, ja. Men dette skal gå kjempefint. Ja, det går kjempefint. Mm. Vi skal snart møte Konrad Kroppsnes. Ja. Og han er, det er du som kjenner han best, Bjarte, for ja, å bruke det. Den terminologien der. Mm. Han, fortell litt om ja, han bor, Kroppsnes. Han er jo en smule kontroversiell. Ja. Såpass kontroversiell at han har måttet flytte til en hemmelig adresse ja, ja. Utenfor Ålesund. Hans far også var veldig kontroversiell, og han ble skutt etter en av sine mest kontroversielle uttalelser. Mm. Men Konrad Kroppsnes lever i beste velgående. Hvor ble han skutt? Var det på Akershus? Han med Quisling og ingen? Nei, han ble skutt bare på... Han var ikke nazist? Nei, han ble bare skutt... Ja, ja, hva er han? Eller, han? Ja, hva er man egentlig? Ja, ikke sant? Altså, han tar på seg forskjellige masker hver eneste dag i forskjellige settinger, kan man ikke det? Ja. Men greien var at han kom med en kontroversiell uttalelse om noen sigøynere. Eller rom. Ja. Folke. Rom, ja. Og så ble han skutt. Det het sigøyner på den tiden, gjorde det ikke? Ja, det gjorde skutt. Det. Ja, det stemmer. Så det holdt ikke, altså det var ikke det at han sa sigøyner som gjorde at han ble skutt? Nei, han sa noe om. Han sa noe om det, ja. Noe, antagelig noe nedsettende. Ja. Ja, men Konrad Kroppsnes, han lever jo altså på hemmelig adresse, og i dag tror jeg han skal prøve å komme seg inn i politikken. Oi, sånn. Gleder du deg til dette, Synnøve Skarbe? Veldig, jeg er ikke kjent med han Kroppsnes. Nei. Ja, det, vi... Greiene, jeg kan jo forklare at han har jo et sånn en hva heter det? Fett. Det har jeg glemt ut. Hva da? På halsen så har han et halsbånd ja. Som gir han strøm hver gang han sier noe som er for kontroversielt. Ja, men vi skal få møte Kroppsnes etter Carpe Diem under overflaten. Så det er Marit Larsen og Carpe Diem en slags samarbeid. Dette er noe helt nytt. Dette blir spennende. Du hører på radioresepsjonen på P3. Dingli-dong, pingli-pong, sing-song, Konrad Kroppsnes speaking here. I en alder av 52 år har jeg fått meg ei hemmelig adresse like utenfor Ålesund, tildelt av lensmannsmyndighetene her. Og det er fordi jeg har en tendens til å provosere folk med mine kontroversielle uttalelser. Men hvis folk lar seg provosere så lett, sier nå jeg, så kan de like godt tre ræva og si ned over en staur. Ja, der la jeg merke til at batteriet på halsbandet, de er helt tipp på topp. Hei. Hei, du tatoveringsmenneske. Jeg lurte på om det var mulig å få tatovert penis. Ja, ja, jeg kan nok ordne det. Hva vil du at jeg skal tatovere på... På han der nede, ja. Men hvis du kan skrive følgende på mitt penisorgan. Jeg pisser på minnet om de 6 millioner jøder. Vel, den kjøteren av en tatovatør, han nekta å tatovere min selvskrevne tekst på min penisfryd. Ja, nå må det nok legges til at mitt organ heller ikke var stort nok til å bære hele teksten. Men nok om det. Jeg har det siste døgret blitt ganske politisk interessert, så nå sitter jeg i en taxibil på vei til lederen i Ålesund Kristeligste Folkeparti for å tilby meg selv som kandidat. Ja, nå lander jeg på KrF, fordi det nå er det eneste partiet vi har her i Ålesund. Så, ja. Tråkk du på gassen, du, din kvitløkstinkende blanigre. Ja, det er jo klart at Kristelig Folkeparti er åpne for alle de innspill vi kan få fra våre velgere, da. Det var det jeg visste, KrF. Det er mitt parti. Jeg og mange med meg har irritert livskiten av oss på disse kvinnelige prestene i den norske kirken. Ja, der er du ikke alene. Ikke sant? Burde ikke KrF fremge en sak om at alle kvinnelige prester i den norske kirken burde barmhjertighetsdrepes på statens bekostning? Det er nok litt, altså, en spørsmål. Det er for kontroversielt, selv for oss i Kristelig Folkeparti. Hvis det var for kontroversielt, så ville nok halsbandet mitt gitt meg en kraftig strømstøyt. Eller, kanskje du kan hjelpe meg, vær så snill, hjelpe meg å se på batterimåleren bak her i nakken. Det står her, den er helt på bunnen, den står på null. Ah, kikke, batteri kan holde en smule lengre enn en kåt barneprostituert på amfetamin, er for meg en gåte. Vel, jeg må i butikken for å få meg ny batteri til halsbandet mitt. Takk for et fysefint og gilt møte med deg, du Kristelig Folkeparti-parti for mannsperson. Hei og velkommen. Du har vel ikke et par 9 volts batteri til en gammel mann som bor på hemmelig adresse utenfor Ålesund? Ja, skal vi se her. Vær så god. Jeg tror jeg skal sette batteriet i halsbanen umiddelbart, jeg. Skal vi se. Er det ikke så lett? Sånn, ja, det skal være på plass nå. Ja, og det ser ut som batterimåleren står på fullt. Da vil jeg bare få takke for handelen til deg, du butikkkvinne menneske. Ja, jeg har vel resten av dagen fri, jeg. Så det spørs om ikke jeg skal slå ihjel tida med å stikke innom seniorkaféen og tvangsomkjøre noen pensjonister derfor. Radioresepsjonen. Dette er P3. Ouch! Yeah! Der var den ferdig. Iron Maiden, Run to the Hills, din ønskelåt i dag, yes, Snøve. Yes, jeg fikk ønske meg en låt, det ble den. Så bra, så rockjente. Ja, mer sånn heavy metal. Ja, ja, ja. Synes det går fint? Ja, jeg synes det. Mm. Du begynner å bli varm i trøya? Nei. Nei, ikke? Nei. Nei? Nei. Det er altså Synnøve Skarbø, bare for å si det til helt nye lyttere som skrudde på akkurat nå. Synnøve Skarbø er Tore Sagen i dag, fordi han nei. Har på konsert. Nei, ja, jeg er ikke Tore Sagen. Nei, men du er vikar for han. Ja, eller det er ikke gjest, utplassert. Det er veldig viktig at du ikke er gjest. Jeg føler jeg mer gjest. Nei, du er ikke gjest. Du er en del av oss nå. Altså, del av trøykan. Ja, ikke sant? Og så er Helgar. Hei, Helgar. Ja, hei. Hei. Han kjører teknikker, fordi Synnøve kan nemlig ikke det. Nei. Og ikke du heller. Nei, og ikke Bjørn heller. Skyld. Nei, det er ikke sant. Vi er ikke komplette radiomennesker, noen av oss, bortsett for... Er Helgar... Helgar, er du? Nei, ikke helt komplett, jeg. Nei. Hva synes du det går fint i dag? Ja, jeg synes det går bra nå. Ja, synes det går bra. Nå synes det går bra. Det topper det snart, ja. Bjørte Paul. Ja. Du skal jo parodiere en kjent og kjær... figur? Ja. I dag? Jeg skal prøve, og det, skal jeg si hvem det er nå? Ja. Jeg trodde det var Bjørn Hansen, men det var ikke Bjørn Hansen. Nei. Du, Synnøve, trodde det var... Odd Karsten Tveit? Det var det ikke. Nei. Så det er Yngve Haagensen. Av alle. Ja, alle disse altså, kunne komme på. Ja. Ok, så Yngve Haagensen, altså, ja. Den gamle LO-formannen? Ja, den var 25-30. Ok, det er veldig juksete. Fordi altså, det er ingen som vet hvordan Yngve Haagensen var da han var 25. Men vi kan veldig drit i det da. Vi kan ta han nå. Ja. Jeg har ikke peil med hvordan han var i 25-30 års alderen heller. Nei. Nei, ok, vi tar han som han er nå. Men vi vet ikke hvordan han er nå, eller for lenge siden han har vært i mediebildet. Ja. Hvis du skulle parodert noen, Synnøve, hvem kunne det vært? Verdens... Kan du snakke litt Oslo-dialekt? Det er gøy. Det, vet du hva det er, så jeg får ikke det til. Klarer du ikke? Nei. Hvis du prøver da. Hvis du skjerper deg, tar deg litt sammen. Det har jeg ikke gjort siden jeg var lite. Når du tuller hjemme. Tuller det, vet du. Du skal ikke kan tulle. Men, vet du hva? Jeg er verdens dårligste skuespiller. Verdens dårligste. Jo, jeg er det. Nei, jeg tror du er kjempeflink. Jo, kom igjen. Jeg skal ikke presse deg da, hvis det er så vanskelig. Hva vil du jeg skal si da? Ikke sant? Det er kjempebra. Si hva som helst. Hva som helst. Ja. Si at det er så hyggelig å være på radioen for dere som hører på. Åh. Hva med denne parodien? Ja, vil du overta? Nei, takk. Men vi skal parodiere en generell Oslo-jente. Kan du... Nei, vi skal ikke plage sin øvre med det. Bjørte, Yngve Haagensen altså. Ja, den kjente Yngve Haagensen. Ja. Det er ikke noen som ikke vet hvem det er. Jeg håper ikke det. Nei. Det er etter at vi har hørt Annie og I Know Your Girlfriend Hates Me. Ja. Det var Annie det med I Know Your Girlfriend Hates Me. Det er den hippe måten å snakke på. Så Helgar skal finne fram kjenningsmelodien til... Han jobber. Ja, kjempebra. Ikke sikkert det blir tid til stand-up. Nei, til parodi i dag. Ja, det tror jeg vi skal klare å klemme inn. Det skal vi ha fått til. Ja. Ta den lange da, jeg tror den... Ja. Vi hører, skal vi se? Sånn, ja. Ok. Vi snakkes. Ja, ha det. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. Hey, I'm a dream. Klinkende klart. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Thank you. Radioresepsjons parodispalte. Og det er som alltid en veldig stor ære og en glede og en fryd å si hei til deg, Yngve Haagensen. Hei til deg, Steiner. Kjempekjekt å få komme hit i dag. Og faen så gøy å være med i resepsjonen. Synnøve, jeg vet jo at... Jeg brenner inne med litt av kvart. Ja, det kan jeg se. Du brenner nok inne med litt av kvart. Ja. Fyr løs! Du, det lenge siden vi har sett noe til deg. Hva det du gjør på for tida? Ja, nå nyter jeg mine pensjonistdager. Nei, det var feil. Var Bjart der plutselig? Nei, det var han ikke. Nytte mine pensjonistdager og skrev på mine memoarer, som skal handle om mine beste år i LO. Hva det morsomste du opplevde i LO? Det var da vi var på taket av LO-bygningen, og så grillet vi vinepølser og vinesnitzel. Og jeg har med oss litt grann salat da, vet du ikke sant? Ja, det litt for fiffen da, salaten. Det var litt for fiffen, ja. Selv, jeg gikk da bare for en pølse i brød. For det er arbeidemat. Det er skikkelig arbeidemat, ja. Men hvordan er livet som pensjonist, egentlig? Det er jævlig trist. Jeg kjeder ræv av meg. Så av og til så pleier jeg å stikke ut og holde et lite foredrag på pensjonister og forteller om arbeidsrøsla og hvordan det var i tøffe, jævlig 30 år. 30. Men hvor lenge? 30 år, ja. Ja, akkurat det. Har du kontakt med dine gamle partifeller? Nei. Ingen kontakt? Av og til en SMS. Det er det eneste. En? SMS. Okay, si det en gang til. SMS. Kan du si MMS? Nei. Nei, MMS, men det har ikke jeg på mobilen min. Nei, for du er gammel Nokia, du. Ja. Ok. Bærbar? Nei, det er sånn bærer med begge hendene. Ja. En svært, svært diger batteri med mamma. I søder, altså. Inge Haagensen, er så koselig å ha deg her. Er du fortsatt seksuelt aktiv? Nei. Nei, men ok, hvor mye tar du i benken? 18-19 kilo. 18-19 kilo. Ja. Du er ikke særlig sterk? Ikke særlig. Jeg var mye sterkere før. Ja. Jeg tror jeg opp til 45 kilo da. Hva synes du om Synnøve Skarbø? Kjempedamme, toppdamme. Håper jeg er medlem i LO. Hvis ikke, så skal vi ordne en innmelding rett etter sending. Oi, sant. Det var litt på kanten. Ja. Ikke minst, ja, jeg beklager. Ok. Takk for at du kom. Endelig. Har du siste appell? Stopp på scenen! Dette blir bra. Ikke til meg, men til som folk som hører på radio. Det er det som hører på. Stopp på da! Okay. Adjø. Stå på adjø fra Inge Haagensen. Ja, så tusen takk. Takk for nå går Inge Haagensen ut av døra. Og inn kommer Bjørte. Hei. Nå gikk du glipp av noe stort her. Ja. Synnøve, vi skal gi et slags ternekast. Ja, jeg ruller femmeren. Du ruller femmeren? Ja. Hvorfor det? Hvorfor? Du må gi begrunnelse. Jeg synes at han var altså, dialekten bommet han veldig litt på. Ja. Så vidt jeg husker. Men innlevelse, og ikke minst sjøglinga her i studio var... At det er sjøglinga? Ja, sjøgling. Sjeling. Sjelinga, ja. Ja. For det er jo ikke så, egentlig så viktig når man er på radio, men du sjelte akkurat som Inge Haagensen. Og så, og det der morsomme kostyme og geitebukskjegget som du holdt på også, det fungerer kjempebra. Ja. Tusen takk. Hva er tegning kostyme? Vet du hva? Jeg synes dette er noe av det bedre Kjøstheim har klart. Nei, er det sant? Faktisk. Jeg synes det kunne vært enda litt mer der! Men jeg synes også det er en femmer. Ja. Det er veldig, veldig bra. Helga skal få rulletegning også. Jeg synes også det var en femmer. Jeg synes også. Jeg trekker litt fordi at du drog inn under... kjeven litt. Ja, det burde du ikke gjøre. Nei, du burde alltid ha den ute. Så burde du holde på skjelingen også. Men alt i alt, en svært vellykket parodi, Kjøstheim. Hjertelig takk. Vi skal høre Phoenix Everything is Everything i radioresepsjonen. Hvor er vi nå, Synnøve? Vi er på P3. Stemmer. Nå vi driver og tester utstyret her, og sjokkmaskinen skal fungere. Det var Phoenix med Everything is Everything i radioresepsjonen på NRK P3. Steinar Sagen, Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til deg. Helgar. Torgvær. Torgvær. Ja, og sist men ikke minst vår egen TV-Norge-prinsesse, Synnøve Skarbø. Si hei da. Hei. Hei. Du synes det har gått fint i dag? Ja, jeg vil gi meg selv... Nei, jeg gi deg selv en femmer, da. Ja, nei. Hva da? Fire? Tre. Tre. Nei, nå er du beskjeden. Ja, da gir jeg fyrer for game, da. Ja, da gir jeg en fem år. Det er alltid rom for å bli bedre, og det vet vi her i radioresepsjonen. Vi skal jo nå gjennom vårt daglige rituale, nemlig å stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen, for deretter finne ut hvem som skal bli skutt. Kanskje Helga skal være med også? Ja, det synes jeg. Ja, det synes Helga skal være med. Men dette er jo ganske, det er jo ganske vondt, da. Ja. Å bli skutt, altså. Du er klar over det? Ja, men får jeg støt av denne maskinen? Du kan få støt av den. Kan få støt, ja. Men hva, ja, det blir veldig spennende å se hvem som får den, rett og slett. Ja. Da setter vi i gang. Jeg håper ikke det blir Bjørte eller meg, for vi får den hele tiden. Pekefinger. Pekefingeren, ja. Pekefingeren, ja. Og så hold den ned på. Ja. Det blir jeg som får den uansett. Oi. Skjer ingenting her? Helga fikk en! Oi, oi, oi, Helgar Fikken. Å, da slapp du sånn over. Jeg kan skyte. Steinar skyter Helgar. Ok, men ikke i blokket. Bare hold litt. Stramme buksa, så det gjør det. Bare beskytt øynene litt. Hva for? Ja, for at ikke kulen spretter tilbake igjen. Traffet den? Nei, jeg traff bordet. Nei, du traff meg i armen. Ja, men han fikk den på. Ah! Du er ond! Jeg klarer ikke å dra i spaken. Du må dra i spaken etter hvert. Okay. Jeg må innrømme at jeg trodde dere var kødd. Nei, det var ikke kødd. Nei, puls og... Har jeg noen fått... Går ikke inn under huden, eller? Ja. Vi ser fast. Nei. Nei, den kom ut. Å, herre min hatt, dette her er alvorlig. Oi, oi, oi. Dette her, oi. Oi, oi, oi. Ja, det, ok. Da skal vi... Det er første gang vi har skutt en tekniker. Teknikeren er skadet. Men det går over, det. Etter et par uker så er det borte. Ja, da. Synnøve Skarbø, det har vært så hyggelig å ha deg her. Det har vært en glede å få være her. Ja, hvordan kan man laste ned denne sendingen? Ja, Børte? Jeg vet ikke, jeg kan laste Børte tilbake. Så han blør, ja, han har begynt å blø. Uff, ja, ja. Og selv ja, ja. Det var hun. Ja, ja, jeg beklager det. Jeg skjøyte via bordet. Du traff meg i pulsen. Ja, jeg så det. Jeg så det. Dette her, vi skal gå til HMS-avdelingen etterpå. Men ja, du vet ikke hvordan man laster ned podcasten, nei? På iTunes. Ja, på iTunes kan man gjøre det faktisk. Helt riktig. Eller man kan gå inn på nrk.no/podcast. Vi sier ha det bra fra alle oss til alle dere. Dette er Real Ones. Med blant annet kjæresten til Guri Solberg. Helt i spissen. Dette er Lonesome Town. Ha det bra! Ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.